2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę 11 maja i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Premier Donald Tusk przedstawił zmianę w rządzie. Są cztery. Pod hasłem Zielony Precz z Zielonym Ładem odbył się w Warszawie protest Solidarności. Od 1 do 7 Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numer list komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Siemoniak nowym ministrem spraw wewnętrznych, Krzysztof Paszek ministrem rozwoju i technologii, Jakub Jaworski stanie na czele resortu aktywów państwowych, a Hanna Wróblewska ministerstwa kultury. Premier Donald Tusk przedstawił zmiany w rządzie. Są one spowodowane kandydowaniem czterech dotychczasowych ministrów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier powiedział, że Tomasz Siemoniak to doświadczony polityk, były wicepremier i były minister obrony. Teraz będzie zarówno ministrem spraw wewnętrznych, jak i koordynatorem służb specjalnych. Także w rządu uzasadniał konieczność połączenia tych stanowisk. Ten ciągły stan zagrożenia, między innymi w relacjach z Białorusią, to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby, jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb. Przedstawiając nową minister kultury Hannę Wróblewską, premier powiedział, że całe jej życie i dorobek to najlepsze argumenty na rzecz tej nominacji. Podkreślił, że ekspertem jest też nowy minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Premier powiedział, że kolejne zmiany w rządzie właśnie w tę stronę będą zmierzać. Donald Tusk mówił też o doświadczeniu politycznym Krzysztofa Paszyka, nowego ministra rozwoju i technologii. Premier podziękował dotychczasowym ministrom. Zaznaczył, że ich odejście związane jest tylko i wyłącznie ze startem w wyborach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podczas konferencji, na której przedstawiono nowych ministrów, premier zapowiedział także utworzenie komisji do spraw zbadania rosyjskich i białoruskich wpływów na polskie życie publiczne w ostatnich latach. Po zakończeniu kolegium do spraw służb specjalnych i wysłuchaniu komendanta Straży Granicznej, szef rządu poinformował, że będzie dziś rano na granicy z Białorusią. Dodał, że przedstawiciel prezydenta zadeklarował gotowość współpracy na rzecz wyjaśnienia kwestii wpływów wschodnich służb w Polsce. Zarzut szpiegostwa postawiła prokuratura byłemu sędziemu, który uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl. Sędzia Tomasz S. odwiedza kolejne programy reżimowych mediów Białorusi i Rosji, umieszcza też wpisy w mediach społecznościowych, niektóre po rosyjsku. Atakuje Polskę i chwali Białoruś, przekonując, że to tam jest prawdziwa wolność. Generał Marek Dukaczewski uważa, że Tomasz S. to prezent dla propagandy rosyjskiej i białoruskiej. Ekspert do spraw bezpieczeństwa zwraca uwagę, że w niektórych jego wpisach są błędy językowe i rusycyzmy. To już się dzieje poza nim. On już nie ma żadnego wpływu na to, co jest w jego imieniu czy pod jego nazwiskiem publikowane. Dr Wiktor Korbut, ekspert do spraw wschodnich z Polskiego Radia dla Zagranicy, uważa, że zadaniem Tomasza S. będzie potwierdzanie propagandowej narracji, którą reżim Łukaszenki prowadzi od lat. W Polsce jest tak źle, że uciekają z Polski, a na Białorusi jest tak świetnie. Eksperci są jednak zgodni, chwila sławy Tomasza S. na Białorusi nie będzie trwała wiecznie. Karol Surówka, Polskie Radio. Pod hasłem Precz z Zielonym Ładem odbył się w Warszawie protest rolników i pracowników innych branż zrzeszonych w Solidarności. Podczas manifestacji lider związku Piotr Duda ogłosił zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie unijnych regulacji. Muszą nam dowalić Zielony Ład, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. W proteście uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zielony Ład ma służyć temu, żeby takie kraje jak Polska, które goniły dotąd zachodnie kraje Unii Europejskiej, przestały gonić, zaczęły się cofać. Protest rolników w Warszawie mógł mieć charakter polityczny, powiedział europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas. Instytucje europejskie właśnie kończą kadencję. Pożegnamy m.in. komisarza Wojciechowskiego, który odpowiadał za to, co Komisja Europejska proponowała w obszarze rolnictwa. Nie dał się uciec od takiego wrażenia, że jednak jednymi z powodów, obok obiektywnie trudnej sytuacji rolników, jest jakiś element właśnie polityczny. Po proteście z przewodniczącym Solidarności spotkał się marszałek Sejmu. Jeżeli przyniosą panowie wniosek i on będzie opatrzony odpowiednią liczbą podpisów i będzie spójny formalnie, nie ma najmniejszego problemu, Sejm się tym będzie zajmował. Do rozpatrzenia przez parlament wniosku o referendum potrzeba przynajmniej 500 000 podpisów. Wczoraj poinformowano o zebraniu 150 tysięcy. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów w wyborach do Europarlamentu. Startuje 7 komitetów ogólnopolskich, mówi przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Koalicyjny Komitet Wyborczy, trzecia droga, numer 1. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 2. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni i Samorządowcy, numer 3. Komitet Wyborczy Polexit, numer 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, numer 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, numer 6. i Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość numer 7. Wybory odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma 5, czas na serwis sportowy w Trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli 32. kolejkę. Na potknięcia nie ma już miejsca, choć akurat łódzki ŁKS potykał się już wcześniej zbyt często, spadł z ligi, a wczoraj przegrał 0-4 z Piastem Gliwice. Zwycięstwo bezdyskusyjne, mówi napastnik wygranych Kamil Wilczek. W pierwszej połowie ŁKS miał duży luz. Widać, że jest tam wielu piłkarzy z jakością, no ale w drugiej połowie dominowaliśmy, szczęśliśmy jedną, drugą bramkę i poszło. Myślę, że zasłużyliśmy na wygraną i cieszy. Gliwiczan cieszy też to, że zapewnili sobie utrzymanie. Na fali jest Śląsk-Wrocław, który też 4-0 wygrał z Krakowią i wskoczył na fotel lidera. Wrocławianie czekają na odpowiedź Jagiellonii Białystok, która traci punkt, a dzisiaj zagra z Koroną Kielce. Na PGE Stadionie Narodowym będą się ścigać o Grand Prix na żużlu. Wczorajsze kwalifikacje zakończone sprintem wygrał Brytyjczyk Daniel Bewley. Wieczorem zaprezentuje się czterech Polaków: Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak. Woźniak liczy na dobry wynik. Stawiam sobie cel emocjonalny, nie liczbowy. Tak sobie założyłem i tego się trzymam. To mi się w mojej głowie układa. Czasami można być niezadowolonym z drugiego miejsca albo zadowolonym z przedostatniego. Chcę, żebym był z siebie zadowolony, żebym czuł radość z tego, co robię, żebym dał też radości trochę moim kibicom, rodzinie i sponsorom. Początek ścigania o 19:00. W Czechach rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Gospodarze turnieju pokarnych pokonali Finlandię 2-0. Szwecja wygrała 5-2 ze Stanami Zjednoczonymi. Słowacja 4-6 przegrała z Niemcami, a Szwajcaria wygrała z Norwegią 5-2. Dzisiaj o 16:20 pierwsze spotkanie reprezentacji Polski zmierzy się z Łotwą. W kolarskim Giro d'Italia pokaz siły Tadeja Pogacara. Słoweniec wygrał jazdę na czas. W niej wyprzedził o 17 sekund Włocha Filippo Ganna i pozostaje liderem wyścigu. Z szosy skok na matę zapaśniczą. W Stambule podczas światowego turnieju kwalifikacyjnego przepustkę olimpijską do Paryża wywalczył Arkadiusz Kołynycz w kategorii do 87 kg. I jeszcze tenis. Z turnieju po porażce z Białorusinką Azarenką odpadła Magdalineta. Dzisiaj Iga Świątek około 11 zagra z Kazaszką Putincewą, a Hubert Hurkacz około 13 z Hiszpanem Rafą Nadalem. Sport za to wraca za godzinę. 7:07. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Przyglądam się pogodowej mapie Polski i widzę, że na północy jest bardzo chłodno. W Gdańsku i okolicach dziś maksymalnie w ciągu dnia 11 stopni Celsjusza, 13 w Suwałkach. Może trochę pokropić i na wschodzie Polski, ale przede wszystkim na południowym wschodzie. Tam też możliwe są burze, ale za to będzie najcieplej. 18-20 stopni Celsjusza. W centrum około 15-16 stopni i sporo chmur, ale w całym kraju, nawet tam, gdzie mają być burze, można liczyć na przejaśnienia. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Scena teatralna Trójki przedstawia słuchowisko zrealizowane na podstawie spektaklu Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Tomasz Mann, Mała Piętnastka. Występują aktorki Słupskiego Teatru oraz gościnnie Mariusz Bonaszewski. Ile jest harcerek? 38. Ja nie negocjuję, ja ustalam ceny, prowadzę interes, znam się na tym. Od każdej harcerki 50 zł. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus. Zapraszamy do Trójki i już wkrótce porozmawiamy o tym, co trapi wielu z nas, o zaburzeniach odżywiania, które są zdecydowanie czymś poważniejszym niż po samej nazwie można by sądzić, bo sugeruje ona problemy z tym, co jemy, a są one zdecydowanie głębsze. Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that then. Take me to the place I love. Ma 13 dokładnie w tej sekundzie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora porozmawiać o tym, co naprawdę ważne, chociaż sama nazwa może nie budzić w nas przerażenia, chyba powinna. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, nie powinno budzić przerażenia. Chodzi mi o zaburzenia odżywiania, które mogą brzmieć jako niezbyt duży problem z samej nazwy, ale mają bardzo głębokie podłoże. Psychodietetyczka Anna Kowalczyk-Soszyńska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Wasilewski z kampanii Dieta Nie Życia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to tak rzeczywiście jest z perspektywy państwa, że to sformułowanie jest bagatelizowane? Czy w swojej praktyce, w swoim działaniu nie spotykacie się z lekceważącym podejściem do tego problemu? I samo sformułowanie to rzeczywiście może tak brzmieć, jakby dotyczyło tylko jedzenia, więc w sumie no jakieś tam części życia, no ale każdy i tak zje tak, żeby przeżyć i nic takiego się nie wydarzy. Ale faktycznie zaburzenia odżywiania dotyczą czegoś więcej niż odżywianie, no bo emocji, kwestii rodzinnych, systemowych. I to jedno, że to określenie może się nie wydawać takie groźne, ale drugie, że nawet jeżeli ktoś rozumie, co się kryje za tym określeniem, to wiedza nie jest jakaś taka ogromna w naszym społeczeństwie i często ludzie nie mają świadomości, jak bardzo poważne to są właśnie zaburzenia i jak bardzo poważne skutki mogą ze sobą nieść. Domyślam się, że bycie psychodietetyczką jednak sprawia, że to określenie jest zdecydowanie poważniej traktowane. Tak, jeżeli ja słyszę od pacjenta, że cierpi na zaburzenia odżywiania, to od razu powstaje w mojej głowie taka czujność, taka uważność. Traktuję pacjenta absolutnie poważnie. Jest to grupa schorzeń, bo zaburzenia odżywiania to jest grupa schorzeń, dlatego to jest takie mylące, bo tam może się znajdować zarówno nadwaga i otyłość, jak i druga skrajność tego kontinuum, czyli anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się. I myślę, że to rodzi taki duży problem w społeczeństwie, że zaburzenia odżywiania, no dobra, każdy czegoś może nie lubić. Ja nie lubię pietruszki, ktoś nie lubi gruszki, ktoś ogranicza może chleb i ziemniaki, ale tak naprawdę zaburzenia odżywiania są ogromnie poważną grupą schorzeń, która może prowadzić do nawet śmierci. To brzmi bardzo, bardzo poważnie. Zanim przejdziemy do takich najcięższych tematów związanych z zaburzeniami odżywiania, ja chciałbym odwołać się jeszcze do tego, o czym rozmawiałem przed momentem z Janem Pachlowskim, czyli czymś, co można by nazwać cheat dayem, bo padło to takie sformułowanie poza anteną, czyli takim dniem, w którym można sobie pofolgować. Czy z punktu widzenia tego problemu, jakim są zaburzenia odżywiania i skąd się one biorą i jaką mają podbudowę, czy coś takiego jak taki dzień jedzenia tego, czego się chce, jest dobrym pomysłem? On może nam pomóc jakoś, jeżeli walczymy z zaburzeniami? Ja może się wypowiem, bo nie słyszałam tej rozmowy, natomiast w kontekście zaburzeń odżywiania, bo to jest nasz temat, nie do końca właściwe jest określenie cheat day, bo od razu klasyfikujemy żywność na dobrą i złą, tą dozwoloną i zakazaną. I nie jest to dobre kategoryzowanie żywności, bo tak naprawdę cała żywność, jaka jest, nadaje się do zjedzenia. Nie ma znaczenia, czy to jest burger, czy to jest właśnie zielona sałata. To nasza wiedza dotycząca zdrowego odżywiania decyduje o tym, jak często jemy tą zieleninę, jak często jemy też te produkty czy potrawy, które lubimy, ale nie są one do końca żywieniowo zdrowe. Natomiast nie ma znaczenia, czy one są wyżej kaloryczne, bardziej tłuste, bardziej cechują się zawartością soli i tak, nie ma nic złego w tym, że istnieje w naszej diecie, że i pojawiają się na naszym talerzu, ich częstotliwość ma znaczenie. Więc ja jestem za tym, abyśmy odeszli od cheat day'a czy cheat meal'a i zajęli się bardziej tutaj kompleksową zasadą Pareto, czyli dzieleniem 80/20, kiedy 80% naszej diety stanowią produkty, umówmy się, zdrowe i dietetyczne, a 20% to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie pozwolić na produkty właśnie wyżej kaloryczne, może ubogo błonnikowe, ale nasza silna wola dzięki temu jest zaspokojona, my również, no i nie cierpi na tym ograniczeniu nasze zdrowie psychiczne. Ja bym dodał jeszcze, że przeprowadzając serię wywiadów do naszej kampanii o anoreksji, bardzo często słyszałem od ekspertów, że taką bardzo dużą rolę w anoreksji ma nadmierna kontrola. I tak sobie myślę, że jeżeli ktoś by robił cheat day, no to jest jeden dzień, kiedy odpuszcza kontrolę. A co to znaczy? Że w pozostałych dniach trzyma tę kontrolę strasznie, strasznie mocno. I to też jest bardzo groźne. Właśnie taki stworzenie takiego systemu stałej kontroli, ono dotyczy tylko osób, które mają właśnie problem z anoreksją, czy to jest szerszy problem? Znaczy, kontrola dotyczy nie tylko anoreksji, bo na przykład w kontekście kompulsywnego objadania się mechanizm jest bardzo podobny, że my trzymamy albo bardzo niskokaloryczną dietę, albo dietę, której nie lubimy, zawierająca produkty, których nie znosimy, i pojawia się bodziec, czynnik wyzwalający. Czy to będzie stres, zmęczenie, brak zasobów, zdenerwowanie, osoba, i już ta kontrola puszcza, silna wola puszcza, no i dochodzi do napadu objadania się. W bulimii jest bardzo podobnie. Jest to bodziec związany z na przykład nadmiernym jedzeniem przez cały dzień, tak się pacjentowi wydaje. No i dochodzi do zachowań kompensacyjnych w postaci na przykład wymiotów. Lub też jest to związane z puszczeniem napięcia nagromadzonego przez cały dzień, lata, miesiące. Więc ten problem nadmiernej kontroli nie dotyczy tylko anoreksji, ale jest bardzo, bardzo szeroko rozpowszechniony w innych zaburzeniach odżywiania. W przypadku anoreksji on jest doprowadzony do takiego maksimum, prawda? No tak, tak. No to już jest takie maksimum, zwłaszcza przy bardziej zaawansowanej postaci choroby. No to dla osoby, która nie choruje na anoreksję, ten poziom kontroli i ograniczania jedzenia jest w ogóle niewyobrażalny, jak bardzo te osoby często chudną do takiej wagi. No ja się zetknąłem teraz, robiąc wywiady do kampanii Dieta Nie Życia, z opisami sytuacji, że ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, że człowiek w ogóle może tyle ważyć. Myślałem, że same kości będą ważyły więcej. To są naprawdę przerażające rzeczy, do których może doprowadzić takie czy inne zaburzenie odżywiania. A co stanowi jakąś taką podbudowę? Z czego te zaburzenia odżywiania się biorą? Z tego, jak jako społeczeństwo podchodzimy do odżywiania w ogóle? Skąd to się wszystko bierze? Jejku, to jest pytanie rzeka tak naprawdę, bo każdy pacjent ma inną historię, ale można to uogólnić na presję społeczną. Absolutnie. To, co się pojawia w mediach społecznościowych, ta ulubowanie szczupłości, nadmiernej szczupłości, wysokie oczekiwania dotyczące wyglądu, jak również perfekcjonizm, czyli czynniki indywidualne, bo to musi się zgrać ze sobą, jak również jest to problem systemowy w rodzinie na przykład. Kiedy rodzice sprawują nadmierną kontrolę, wtedy pacjent nie ma tej kontroli, pacjent, dziecko, osoba nie ma tej kontroli czynnej, nie czuje, że ma nad czymś kontrolę, tylko inni ją mają, więc przejmuje kontrolę nad czymś, co on może kontrolować, czyli na tym, co wkłada do buzi, nie? Ile sobie tego jedzenia dostarczy. Albo ci rodzice z drugiej strony właśnie nie sprawują żadnej kontroli. Są bardzo luźni, nie zwracają uwagi na dziecko i ten czynnik właśnie choroby, szczupłości, zaburzenia jest tym czynnikiem alarmującym, mówiącym innymi słowami, zwróć na mnie uwagę. To jest to. W przypadku anoreksji te źródła są podobne. Tak, zdecydowanie. Te źródła są podobno właściwie identyczne. Mi się bardzo podobało znowu w ramach jednego z tych wywiadów w kampanii Dieta Nie Życia psychoterapeuta, z którym rozmawiałem, zadałem to samo pytanie, skąd się bierze anoreksja? I powiedział, że odpowiadając tak najszczerzej, nie wiemy. Jest tych przyczyn tak dużo i one są tak złożone, że oczywiście są badania i to jest cały czas analizowane na różne strony, ale jeżeli odpowiedzieć tak naprawdę, to trochę nie wiadomo, bo to są właśnie te przyczyny społeczne, kulturowe, rodzinne, indywidualne i bardzo trudno tak namierzyć jedną przyczynę. No właściwie się nie da. Nie ma jednej przyczyny, to wszystko musi się zgrać. To musi trafić na daną osobę o danych czynnikach temperamentalnych i charakterologicznych i jeszcze tam środowisko musi odpowiednio zagrać. Może powiedzmy, jak szukać pomocy, jeżeli już będziemy u siebie albo u kogoś bliskiego podejrzewali problemy z zaburzeniami odżywienia, to jak szukać pomocy? Gdzie się zwrócić? Do kogo? Ja polecam wejść na stronę kampanii Dieta Nie Życia, czyli dietaniezycia.pl. No oczywiście bez polskich liter, dietaniezycia.pl. Tam jest podstrona z linkami do różnych miejsc, w których można znaleźć tę pomoc. I myślę, że tak będzie najłatwiej. Dietaniezycia.pl. Ja jeszcze podrzucę taki telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia. Można dzwonić codziennie w godzinach od 16 do 20. To jest prefiks 22-632-0882. Ja jeszcze na sam koniec chciałem zadać jedno pytanie. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że jakakolwiek dieta jest zła, że mówienie o dietach jest złe? Czy to stwarza tę presję społeczną na ludzi, którzy potem w wyniku tej presji mogą mieć zaburzenia? Czy my jako specjaliści tłumaczymy, że dieta to jest tak naprawdę sposób odżywiania się, a nie sposób na restrykcję. Mówiąc o diecie, mówimy o zwykłym sposobie żywienia, więc warto tutaj edukować, że tak naprawdę bycie na diecie, jesteśmy na diecie cały czas, bo odżywiamy się, spożywamy posiłki. Natomiast myślę sobie, że nieprawidłowo zrozumiana dieta i mówienie o niej w taki sposób zdecydowanie tą presję wywiera. Tak, takie mówienie, że jestem na diecie, no to może prowadzić właśnie już do nadmiernego takiego skupiania się na tym i to jest za dużo. No a pamiętajmy, że anoreksja ma, i to jest bardzo zaskakująca rzecz, której ja się dowiedziałem, najwyższy wskaźnik śmiertelności wśród zaburzeń psychicznych. To jest często zaskakujące. Najwyższy wskaźnik wśród zaburzeń psychicznych, jeżeli chodzi o śmiertelność, więc uważajmy z tą dietą. Jeszcze raz przypomnę, dietaniezycia.pl. Tam można szukać pomocy. Dziękuję Państwu bardzo za udział w audycji. Anna Kowalczyk-Soszyńska, psychodietetyczka. Dziękuję bardzo. I Jan Wasilewski z kampanii Dieta, nie życie. Bardzo dziękuję. Pink Skies, Giant Rocks, 7:31. Słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia, a już za chwilę wejdziemy do ogrodów, ale takich, które nie tylko dobrze wyglądają, nie tylko są dobrze zaprojektowane, ale oferują też kolejnego rodzaju doznanie, sensoryczne, smakowe jak najbardziej, bo są to ogrody jadalne. you created your own illusion, fueled by an image of me. Well, I couldn't stand your side, wouldn't be right. A picture that I just don't see. Have to make it so complicated. Can it just be beautiful? I don't wanna stifle your flight. I didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that shows. Well, that's just an innocence in you. I wanna ring out. I know it could be beautiful. But I don't want a part of some situation. I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your fly. Didn't mean to fall in love. Dwadzieścia minut do godziny ósmej, tu program Trzeci Polskiego Radia. Porozmawiamy już teraz o foodscapingu, a jest tutaj razem ze mną, choć co dużej odległości, architekt krajobrazu Mariusz Antolak z Fundacji w Krajobrazie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest foodscaping? Czy to jest coś, skoro mówimy o jedzeniu i krajobrazie, architektura, zieleni, ogrody jadalne, to mówimy o zwykłym warzywniaku? Foodscaping jest teoretycznie taką nową modą, ale nie jest, można powiedzieć, niczym nowym. Foodscaping jest to wprowadzanie roślin jadalnych do krajobrazu. Ale nie takim wprowadzaniem typowym do ogrodów warzywnych, do warzywników, ale też do przestrzeni otwartych, do przestrzeni publicznych. Pokazywanie tego, że rośliny, które są jadalne, mogą być też atrakcyjne. I w mojej opinii foodscaping to przede wszystkim pokazywanie tego, że właśnie walory estetyczne również mogą towarzyszyć roślinie jadalnej. Taką chyba najbardziej popularną rośliną, z którą możemy kojarzyć sobie foodscaping, będzie jarmuż, który dość często pojawia się na rabatach ozdobnych w miastach. I to z nim chyba najczęściej właśnie ten foodscaping utożsamiamy. Ale czy to jest tak, że myśli się w ramach foodscapingu o wprowadzaniu roślin jadalnych do obecnego krajobrazu, czy raczej o tym, które rośliny z obecnego krajobrazu nadają się do jedzenia? I tak, bo często wprowadza się te rośliny celowo i wiele firm projektujących tereny zieleni celowo w założeniach różnego typu w przestrzeniach publicznych czy w prywatnych wprowadza takie rabaty mieszane z roślinami jadalnymi i roślinami ozdobnymi, ale też jest drugi trend, który polega na tym, że edukujemy społeczeństwo i podpowiadamy, które rośliny już rosnące w krajobrazie są jadalne, z których części z roślin możemy zrobić na przykład interesujące przekąski, które liście drzew są jadalne, czy kwiatostany. I teraz mam akurat świetny okres do robienia przekąsek na przykład z kwiatostanów sosny. Sosnersy są ostatnimi laty bardzo modne, czyli te pylące na żółto męskie kwiatostany sosny maczane w czekoladzie. Jest to taki hit od wielu lat i wszyscy możemy się w nich smakować. Ale czy macie je w taki sposób na surowo, czy one muszą być jakoś wcześniej spreparowane? Nie, na surowo. One są jadalne i bez tej czekolady. Oczywiście pozyskiwane z takiego środowiska naturalnego, nieskażonego, więc przy ruchliwej ulicy może nie jest to zbyt dobry pomysł, żeby taki kwiatostan sosny zrywać i zjadać, ale jeżeli jesteśmy na spacerze w lesie, jesteśmy pewni, że jest to właśnie ten gatunek i że jest to on jadalny, to jak najbardziej można z niego tego spróbować, jeżeli nikt jeszcze tego wcześniej nie robił. No i takich właśnie jadalnych części roślin jest całe mnóstwo. Moim przysmakiem są na przykład młode liście lipy, które uwielbiam jeść spacerując na przykład po lesie z psem, będąc na spacerze. Ale to jest też dobry materiał do jakichś sałatek, czy to jest raczej mała, drobna przekąska, którą można właśnie na spacerze na przykład, na którą można na spacerze się skusić? Na pewno nie uważałbym tego za główny element, z którego przyrządzamy potrawę, ale jako dodatek, jako przekąskę, jako coś urozmaicającego naszą codzienną dietę. Więc jak najbardziej przekąska, ciekawostka, ale też źródło cennych składników odżywczych, no i też nowych doznań smakowych. Ale czy to jest tak, że takie liście nadają się i są smaczne tylko wiosną, czy też późnym latem możemy skorzystać z takiego urozmaicenia? Późnym latem na pewno nie polecałbym kosztowania, bo ten smak jest już zupełnie inny. Te liście nie są tak smaczne jak wczesną wiosną, więc większość liści jadalnych roślin zdecydowanie lepiej smakuje na początku swojego rozwoju. Dopiero co, gdy zaczynają wypuszczać, rosnąć i późnym latem zdecydowanie nie. A jakie jeszcze rośliny z tych takich, które mogą nam się wydawać zupełnie nie nadające się do spożycia, jednak można położyć na talerzu? Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o tych roślinach popularnie sadzonych i to w przestrzeniach miejskich i w ogrodach prywatnych. Taką rośliną dość popularną jest funkia ogrodowa, której liście i kwiaty też są jadalne i ona dość chętnie jest sadzona w ogrodach, a z jej liście, oczywiście jeżeli są młode i zdążymy je pozyskać przed ślimakami, to one jak najbardziej mogą być jadalne, ale też chętnie wykorzystywane są na przykład jako talerz, jako taka podkładka, na którym można zaserwować na przykład danie podczas jakiegoś ogrodowego przyjęcia. Więc wydaje mi się, że o tej funkii na pewno warto wspomnieć. W foodscapingu też ja na przykład bardzo chętnie, projektując takie rabaty foodscapingowe, sadząc rośliny w krajobrazie, zwracam uwagę na rośliny jadalne, na przykład takie jak rabarbar, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zajadamy się ogonkami liściowymi i najczęściej w takim ogrodniczym wydaniu nie dopuszczamy do tego, żeby rabarbar mógł wypuścić kwiatostan, żeby mógł po prostu cieszyć nas pięknem tego kwiatostanu, a ten kwiatostan jest niezwykle atrakcyjny. I takie rośliny jadalne, właśnie jak rabarbar, świetnie nadają się też do tego, żeby umieszczać je na rabatach ozdobnych. One prezentują się niesamowicie i stanowią bardzo interesujący dodatek do takiej rabaty. Inną taką grupą roślin, które ja uwielbiam wplatać w nasadzenia ozdobne i które też coraz bardziej stają się modne, są na przykład warzywa korzeniowe. Świetnie wyglądającą rośliną na rabatach ozdobnych jest na przykład marchew. Kwiatostan marchwi, który na tej roślinie pojawia się dopiero w drugim roku po wysianiu, jest naprawdę bardzo atrakcyjny i może stanowić niesamowite urozmaicenie rabaty ozdobnej. A czy da się te rabaty tak zaprojektować, żeby można było z niej korzystać i żeby ona ciągle wyglądała i cieszyła oczy, a korzystać, myślę tutaj po prostu o zjadaniu tej rabaty kawałek po kawałku? Tak, musimy oczywiście być rozważni i ostrożni i przemyśleć wszystkie swoje działania projektowe, no bo na takiej rabacie ozdobnej, no rabata ozdobna trochę rządzi się innymi prawami niż grządka w ogrodzie kuchennym, warzywnym, więc oczywiście nie możemy, jeżeli chcemy, żeby nadal była atrakcyjna, nie możemy pozyskiwać wszystkich liści naraz, więc musimy jakby stopniowo uszczykiwać czy pozyskiwać tyle liści, tak żeby zachować ten balans między atrakcyjnością tej rabaty, a tym, które elementy są nam potrzebne. Więc na takiej rabacie dobrze będą sprawdzały się na pewno zioła, z których pozyskujemy na przykład tylko część liści, nie wiem, chcąc zaparzyć sobie na przykład herbatę. Świetnymi ziołami, które dobrze komponują się na rabatach ozdobnych, są na przykład szałwie lekarskie, wieloletnie, takie bezproblemowe rośliny znoszące suche stanowiska. I wydaje mi się, że na przykład czosnki, różnego rodzaju czosnki szczypiorki wieloletnie, też mogą być bardzo atrakcyjne i nie musimy pozyskiwać wszystkich liści i pozwolić takiej roślinie też przy okazji zakwitnąć i będzie wyglądała ona bardzo, bardzo atrakcyjnie. A czy te rośliny na takiej rabacie ozdobnej, te niejadalne, mogą w jakimś sensie przysłużyć się tym jadalnym, ochronić je jakoś przed szkodnikami? Można też o tym myśleć, komponując taką rabatę? Tak, jak najbardziej. Powinniśmy za każdym razem, projektując różnego rodzaju zestawienia roślinne, myśleć o takich relacjach, które występują pomiędzy roślinami. Rośliny ze sobą współpracują, pomagają sobie, chronią się nawzajem, przyciągają owady na przykład pożyteczne, inne rośliny przyciągają szkodniki i to w ogrodnictwie warto stosować. W takim ogrodnictwie ekologicznym stosuje się z tego bardzo często. Ja na przykład na swoich rabatach takich foodscapingowych, gdzie mam na przykład róże czy kolumnowe bzy czarne, które na przykład bardzo uwielbiają mszyce, sieję czy wysadzam szczawie, pozwalam im wypuścić kwiatostany i na te kwiatostany szczawiu przyciągają właśnie te szkodniki i te szkodniki, czyli mszyce, nie spożywają, nie zasilają się sokami właśnie takiej róży, która ma być ozdobna, ale lądują właśnie na tym szczawiu, który często jest dla nich bardziej atrakcyjny, czymś nowym. Więc jak najbardziej takie mieszanie roślin jest bardzo pomocne, może odgonić wiele szkodników i dzięki temu my mamy jako ogrodnicy zdecydowanie mniej pracy. Ale czasem możemy mieć też mniej na talerzu. O foodscapingu rozmawiałem z Mariuszem Antolakiem z Fundacji w Krajobrazie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z architektem krajobrazu. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Yeah.